Est-ce que na komi soni po nzambe ayo kangai te? Vi nangai ezali S, bomengo nanga ezali XL. Yango na lataka yango te. Alelina lelina sanya da maina miso. Nani apoyo kamwa na mubula ndenge apoya ma joli. Pelisa bougie na mona polele. Na bunga nzela te na ebe pa yoke. Una yoke bakumeli ote tsamonanga. Oya mpasye nenge na konyo kwa mapitye. Tadimbuta Yanga na yeza la kia kopre Naka mwa bongo lima kanisi Ite mwana muyo wana oke Yoti kina Ipense de Castel, Majaka Soki mwate meye baka kopona Foto mwaya mwako fana na ye Nene na soki prekosyo anfona nyo kwa ma Maître Wera, Manu Luanga,